gezellig. Ja, het is hier gezellig, gaat het nummer over. Ja, ja, en een begintune, dan denk je bij jezelf van, wat is dit? In Excelsis Deo. Ja, de mensen denken dat we het ingeschouwd hebben. Dat begon ongeveer zo, zeg maar, zo. En dan denk je van, shit, wat is dit nou, jongen? Dat is, vroege kerst. Ja, nou ja, we hebben Sinterklaas ook erg vroeg gevierd. Daar kan de kerst ook wel bij, natuurlijk. Ja. Het is wel leuk, hè? Ja, ik denk, wat zit jij nou op? Hè? Maar hij is leuk. Hij is grappig. Ja, ik denk, is er mensen in de verwarring houden natuurlijk. Dat is allemaal leuk, Marco Kanters. Dan zou je einde van deze avond, tenminste vaker deze avond voorbij horen zien komen. Dat is een leuke amazing gehad, heeft dat. Heerlijk. Goedenavond, welkom bij Radio Puurlands. Laura, ook weer welkom. Nou, dankjewel. Leuk dat je er weer bij bent. Nou, leuk dat jij er ook weer bij bent, Marco. Ja, het is wel handig als ik er ook het bij is, ben. Voor mij heel handig als jij er ook bij bent. Ja, en voor mij ook handig als jij erbij bent, zeg maar. Nou ja, jij kent het in je eentje, ik niet. Ja, dat is waar, ja. Ja, nou ja, goed. Goed, nogmaals, van harte welkom, waar ook ter wereld. Leuk, leuk, we zijn er vanavond tot 9 uur. Dat iedereen er weer bij is. Good evening, everybody. Hello. You listen to Radio Puur Hollands, .nl. .nl. Ja, .nl, dat is echt, .com moeten we eigenlijk eens gaan nemen. .nl. Ja. .nl. Ja, dat denken de mensen wat gedotterd. Nee, maar dot is een punt. Ja, dat begrijpen point. Wij. Maar ja, die mensen die over de 80, die begrijpen dat niet meer hoor. Die, word ik weer gedotterd. Hè? Alweer? Nee, we gaan je A2 omleggen, weet je. Ja, dus, Otta. Ja, ja, we gaan hem even verleggen. Hè? Ja, we gaan hem verbreden naar 2 baans, naar 4 baans. Ja. Als de ene verstopt raakt, gaat hij dan ervoor. Kan er gerookt worden en gedronken. En zo is dat. Gaan we die banaan. Nou, ze verwachten natuurlijk een hele strenge winter. Een spookwinter verwachten ze. Ja. Ja, vast wel. Dat hadden ze ook met het zomer. Ja, wat een knalzomer was het. Wij krijgen een hittegolf. Ja. Ja. Hij moet zeker nu nog komen. Alleen ze hebben niet gezegd dat je nog 4000 kilometer verderop moest vliegen. Dat daar de hittegolf was. En ook niet elk jaartal. Dat hebben ze ook niet verteld. Nee, dat hebben ze ook niet verteld welk jaartal. Ze hebben wel voorspeld dat de wereld zou vergaan, maar nou is die man weer teruggekomen, hè? Ja, hij is ermee gestopt. Hij is een andere baan gaan zoeken of zo, geloof ik. Ja, waarom verbaast me dat nog op niks? Mij ook niet. Ja, hij moet wachten. Volgens hem kon je het in de Bijbel teruglezen wanneer de aarde zou vergaan. Ja. Ja. Ja, maar ja, ik lees geen Bijbel. Ik ook niet. Nee. Maar dat klopt in ieder geval niet. Nee, dat is bewezen. Dat klopt niet. Goed, Ferry Kosteling staat voor je klaar, maar we hebben natuurlijk ook Nick en Simon. Nou, wat of Simon leuk. En Nick, je weet het wel. Of naar Nick en Simon. Of je gaat gewoon naar Nick en Simon. Ja. Nou, aangezien dat wij een hele slechte zomer hebben gehad, ja. Hebben wij Nick en Simon eens dus een keertje ontmoet in de Caribbean, hè? Heerlijk, hè? Ja, heerlijk, hè? Leuk. En toen hadden ze een heel leuk nummer. Rosanna, je kan het wel. Rosanna, je weet dat er heel veel manen zijn. Nou, dat klonk een beetje oudbollig. Ja. En toen dachten ze, nou, we toch in de Caribbean zijn. Laten we dat ook eens in een Caribbean stijl doen. Nou, dat klinkt als volgt. Dat is best wel grappig. Zet er maar in. Dat je zegt, En denk je meestal af, is dat Nick en Simon? Ja. Of je gaat naar Nick en Simon, dat kan natuurlijk ook. Precies, hè? In Rosso. Ja. Is het niet al voorbij dan? Oh ja. Ja, bedankt voor de latere informatie. Leuk dat je het even meldt. Goedenavond nogmaals. Leuk dat je erbij bent. Ik weet het heel veel malen. Ons verblijf, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, is de nieuwe alarmschijf. Sugarly Hooper, wat leuk is dat, hè, Sugarly? Heerlijk, dat is een leuk wat nummer. Een gemis dat mens. Ja, dat is zeker een gemis, maar zowel, zowel met meerdere mensen. Er zijn nog heel veel mensen zijn heen gegaan dit jaar. Nou, het zijn er weer veel, hè. Ze dat gaan bij Bosjes. Die gingen met Bosjes in één keer. Elke week was er wel één. Jongen. Als er geen twee waren. Ja, precies. Ja, dat is echt vreselijk. Gisteren, Cas Pijkers weer, hè. Ja. Een topkok. Een topkok die ernstig ziek was en die heeft de strijd ook verloren. Ja. Met dat vreselijke ziekte, laten we de naam maar in noemen. Je kan hem gewoon bijna niet winnen. Nee, dat kan bijna niemand winnen, denk ik. In plaats van dat wij heel veel geld natuurlijk naar Griekenland sturen, laten we nou eens een keertje heel veel geld naar dat soort instanties sturen waar ze onderzoeken kunnen plaatsen. Ja. Vind je niet? Precies. Ja. Nou ja. Al die miljarden naar Griekenland hadden ook naar dat soort onderzoek gekund. Ja, en dat helpt ook je medemens mee, weet precies. Je. Kijk, Griekenland, er komt er eens wel uit. Daar help je ook Griekenland mee. Ik ga ervan uit dat die daar ook die ziekte wel hebben. Ja, dat vind ik ook. Toch? Ik denk van, ja, doe dat nou eens een keertje hier. Er gaan mensen die vechten zo hard voor dat ernstige ziekte. En dan ze gaan moeten het bijna altijd opgeven. Ja, en dan gaan we geld weggeven naar Griekenland, weet je. Ik snap het allemaal niet. Maar goed, het zou wel aan mij liggen. Carolina wil een schaap. Yeah. Carolina, hoe is die? Ah, nee, Oké. Nou ja, ik weet niet wat ze aan het doen is. Nee, ik ook niet. Hoor. Carolina! En met wie? Nou, voor mij zit ze in de kroeg, ik weet het niet. ze zit ergens of ze ligt ergens, kan natuurlijk ook. Ja, of staat ergens. Dat kan ook. Nou, dan staat ze wel erg ongelukkig misschien. Je weet het ook niet. Carolina deed het paaltje zeer. Nee, dus. Nee, ze vond het vast lekker, denk ik. Ja, je weet het niet. Stoot horen niet. Ja. En dan, dan zegt die een, wie zit er bij je? Move it! Move it! Oké. Klaar nu op rotten. Ja, zo is het. Nou, ze hebben een verzoekje aangevraagd. Zeg maar iets. Zeg maar. Ja, doe maar wat leuks. Nou, we hebben iets leuks. We hebben zoveel leuke dingen. Ja. Vertel. En ze zegt, hola, graag een plaatje speciaal voor Erwin en iedereen op luisteren natuurlijk. Groetjes uit het warme Mallorca. En dat moet er dan nog even achter natuurlijk tussen haakjes. 26 graden vandaag. Ja. Nou, moet dat, fijn voor je hoor, Carolina. Moet dat nou? Ik echt... Ik vond het nog zo'n leuk mens, maar... Maar dat, die laatste woorden tussen die haakjes, die hebben het gedaan vandaag. Ja, nou, had ik een nummer, had ik... Oh, Mallorca, maar nu heb ik iets heel leuks. Ja? Dat is Oh, Nederland. Oh, nou, spannend. Ja, speciaal voor Carolina. Ja. Allee! Samen drinken, altijd reden voor het feest. O, Nederland, lekker proosten, samen toosten, ben nog nooit zo blij geweest. O, Nederland, een land zo klein, maar toch zo groot, met de kleuren blauw en rood. Overal ter wereld worden wij herkend. We kunnen feesten bouwen, daar staan we onbekend. Zonder schaamte zingen wij en maken daar wat sprongen bij. In hart en ziel voel ik me vrij, dus dit is het moment. O Nederland, biertje drinken, samen klinken, altijd reden voor een feest. Samen toosten, ben nog nooit zo blij geweest. O Nederland, een land zo klein maar toch zo groot, met de kleuren van de rood. Geloof me, er is altijd wat te vieren, zorg eens dat je bent geweest. Ik was op vakantie in Polen en Parijs. Het was er echt geweldig, maar niet zo paradijs. Wat deed ik in het buitenland? Ik wilde terug naar Nederland. Mijn eigen kroeg en eigen krant, dit was mijn laatste reis. Terug naar Nederland. Biertje drinken, samen klinken, altijd reden voor een feest. Samen toosten, ben nog nooit zo blij geweest. O Nederland, een land zo blij, maar toch zo groot, met de kleuren blauw en rood. Geloof me, er is altijd wat te vieren, zorg dus dat je bent geweest. Geloof me. En dat was natuurlijk Roger en Co met O Nederland. Hè? O Nederland. Ja, dat is wel leuk voor die mensen die in Mallorca zitten met 26 graden. Lekker in de zon op het strand. Op het strand. Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. En ze wilde geen schaap meer. Carolina wil geen schaap meer. Nou, wacht. Carolina willen. Nou, Carolina, is dat denk ik wat is dit nou weer? Denk ze maar eens. Is dat na de avond dat ik veel gezopen heb en veel gerookt heb, krijg ik dit soort dingen? Dat krijg je van zo'n zondag op het strand, hè? Dan wil je een ezeltje. Ja, precies. Nou, dat is een beetje Spaans, hè? Met zo'n hoedje op, zeg maar, en een zonnebril. Ja, met een gitaar aan de stick. Ezeltje on a stick. José aan de stick. Ja, Carolina aan de stick. Carolina on a stick. Witte donkey. Ja. Goed, En we hebben natuurlijk Mick nog voor je klaar met Sweet Caroline en natuurlijk Move I Save Today. Nou, er is ook wel een leuke plaatje voor op het strand, vind je niet? Welke? De rechtse. Die. Move. Ja, dat is echt wel een heerlijke nummer voor Caroline. Nou, daar komt je aan. I Save Today. Good evening. Are you ready? I save today. I save tomorrow, so I can run away. I save today. I save tomorrow, so I can run away. I save today. I save tomorrow, so I can run away. I save today. I save tomorrow, so I can run away. Everybody's quarreling, oh, everybody's got to fight. If we stop the destruction, we will shake our hands and we'll unite. Weapons in the east and weapons plenty in the west. Oh-oh, they can't stop us walking out there. Wij zijn onderweg, hebben de wildste plannen. de knappe vent wordt door ons zijn talent verrast. We zingen zonder blozen. Als je nou niet, als je nou niet, als je nou niet springt. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, als je nou niet springt, ben je een homofiel. Als je nou niet springt, als je nou niet springt, wie nou niet springt is homofiel. Elke dag wat aan de hand, maar daarom is het ook de allermooiste kroeg van heel het land. We zingen iedere avond met alle liedjes mee, maar ja, dat is toch heel gewoon in een goed café. En hangt er dan weer zomer qua je buurman aan de bel. Ja. Die boos is om de hel. Even bellen. Maar dan zingt het hele stel. Ja, schijt aan de buren, dan gaan we nog een keer. De vloer gaat op en neer. Ja. Oh jongens, wat een sfeer. We hebben schijt aan de buren, vandaag hebben we feest. Lang geleden dat het zo gezellig is geweest. Ja. Nog een keertje dan. Ja, ja, ja, leven de lol, zingen we met z'n allen. Gezellig. Tot diep in de nacht, blijven we dan ook lekker lallen. Ja, ja, ja, we vieren feest, daar in dat Spaanse café. En natuurlijk was het Dirk Jan, met de Megamix. En leven dan. Ja, dat was het, de Megamix. De Megamix. Megamix. Wat had Caroline? Netjes afgesloten, die Megamix. Ja, geweldig doe ik het weer, hè. Het is echt, boep, weg is die. Jij hem gemaakt dan? Ja, alleen het is nog niet af. Ja. Ja, dat is, sorry. Sorry, ik dacht dat ik hem goed afgesloten had, maar niet dus. Wat had Carolina te melden? Carolina, wat een genezertje meer. Dat de uitnodiging richting Mallorca nog steeds staat. Ja, en dan van het Nederlandse café. Daar ja, we gaan live verslag doen dan en uitzending vanaf het Nederlandse café hier. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Ik neem komt het, goed, we gaan eens even sparen. Ik neem de cd's mee, dan komt het helemaal goed. Kan dat mee? Ja, natuurlijk kan dat mee. Ah, oké. Okay. Natuurlijk kan dat mee. En dan komt het helemaal goed, dan gaan we daar in Mallorca eens eventjes het Nederlandse café even op zijn grondvesten laten trillen. Ja, en dan horen we hier in Nederland het nieuws. In Mallorca is een schaal op 9.3 aardbeving gesignaleerd. Ja. Ja. Ra, hoe kan dat? Ik heb geen idee. Geen idee. Goed, nou wat we wel idee hebben, dat nog wel heerlijke nummers voor je klaar hebben staan. Mick Harm met Sweet Caroline staat nog voor je klaar. En je hebt... Linda, Roos en Jessica. Met... Ademnood. Gadverdamme, vind ik dat een... Dat vind ik zo'n afschuwelijk nummer, hè? Echt, ja. Echt waar. Ik vind het echt walgelijk. Hij is ook walgelijk. Ik ja. Kom in ademnood. Hij kan zo lekker meezingen. Nou, heerlijk. Ja. Nou, ik vind maar niks. Erwin staat gelijk zijn rok te zoeken. Ja. Want die schijnt dat een keer gezongen te hebben. Ja. Die gaat zijn rok zoeken op tafel staan met zijn microfoon. Ja. Ik kom in ademnood. Ja, dat wil ik ook echt niet zien, hoor. Natuurlijk wel. Party Jobs staat voor je klaar met Baby en Beach Baby. En daarna natuurlijk Mick Harm met Sweet Caroline. Ah, hoe heet het? Mallorca? Heerlijk, strand. Strand. 26 graden. Lekker. En weet je wat ik bij mezelf dacht? Zo'n mooie meid, die had ik nooit verwacht. We zwemmen lekker in de oceaan, onder de sterren en de volle maan. We bleven daar toen de hele nacht, totdat de zon ons de ochtend bracht. Beach baby, beach baby, give me your hand, give me something that I can remember. Just like before, we can walk by the shore in the moonlight. Beach baby, they understand from July till the end of September. Surfing was fun, living it out in the sun every day. Zand. Ik smeer je lekker in met zonnebrand. We hebben samen daar een leuke tijd. Je bent voor mij de allermooiste meid. Beach baby, give me your hand. Give me something that I can remember. Just like before, we can walk by the shore in the moonlight. Beach baby, they understand from July to the end. Surfing was fun, living it out in the sun every day. We'll be right back. via de radio. We willen een verzoekje en plaats die gewoon via de welbekende website. Dan zullen we gewoon naar www.radiopuurholland.nl. En je mag hem natuurlijk ook via Radio Noordzij gaan doen. Dus wil je dat vanavond zeg maar jouw muzieksoort bepalen, dan mag dat, hè? Ja, als het maar vrolijk en gezellig is. Als het maar vrolijk en gezellig is. En we zijn vanavond tot 9 uur. Ja, helemaal goed. 9 uur. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, 9 uur. Ja. En wat heb ik nog meer? Furry Kostering staat voor je klaar met de Don't Zijn de Kleine Dingen die het doen, die het doen. En natuurlijk Frans Bouwen met mij. Het gaat zo tekeer. Nou, wat heerlijk allemaal. Ja, en wij hebben natuurlijk Ramon Beensen. Een heel klein beetje dronken. Hij is maar een heel klein beetje dronken. Ja. Nou ja, het weekend is natuurlijk er bijna voorbij. De meeste mensen hebben vrijdagavond. Oh, en zaterdag ook. Zo. En zondag. Even, ja, zondag even bijkomen. Ja. Hè? Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Eens even kijken. Wij hebben eventjes Ramon even na zijn optreden even iets aangezet, hè? Ja. Het klonk als volgt. Zing het weer als een kade, zing het weer als een kade, zing het weer als een kade, zing het kade, zing het kade. Na een hele week werk moet ik eventjes weg. Dan ga ik met mijn vrienden lekker uit. Voor een biertje nog twee, ja dat valt best wel mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Maar vandaag ging het mis, na een paar glazen vis. Nam ik mijn allereerste glaasje biertje. En het ging steeds maar door, en een stem in mijn oor. Zeg telkens weer, het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei de man, je was een beetje dom. Biertje! Ik was een heel klein beetje dronken. Er droeg steeds iemand aan de bel, het was een beetje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeef me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje meer. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Na een dag op het strand, biertje, loopt het soms uit de hand. Dan pikken we nog even een terras. Na een rondje of twee zeg ik telkens weer nee. Maar voor je het weet dan staat er weer een glas. Ik weet niet wat het is, maar telkens gaat het mis. Ik biertje! Was een heel klein beetje dronken. Het trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel vergeet me, vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Mijn schatje zei Ramon, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeef me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik denk er voortaan eentje minder op. La la la. Brilliant. Absolutely brilliant. Papa now! Jaren 80 nummer Born to be Live hier op je radio. Dit is goed. Ook zo'n knaller die altijd blijft. Ja, die blijft ook altijd gewoon lekker in je hoofd zitten. Dat blijft ook altijd goed, hè? Ja, zeker. Sommige nummers blijven ook altijd goed. Eens even kijken, je hebt nog een verzoekje binnengekregen. Ja, van onze DJ Marina. DJ. Die vraagt aan Heavy Chevy onder mijn dak. Ja. Met het bijbehorende groetje. Nou, daar komt hij. Voor die twee gekken achter de draaitafel. Ha ha ha ha ha. Nou, die heeft heel veel lef. He? Heel veel lef. Want het is zo weer donderdag. En je hebt best wel kans dat die donderdag hapert. Ja, techniek staat voor niks. Ja, dames en heren, we hebben een slechte verbinding met Dagelen. Ja. Dat gaat niet goed niet. He? Ja. Ja, jammer dan. Ja, zoiets. Goed, Frans Bouwman, hart gaat zo de keer. En we hebben Bianca Vrieling voor je klas. Een hey, lieve schat. Je weet het niet. Oh, nee, ik dacht dat je tegen mij zei. Sorry. Nee, zo is het nummer. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo is het nummer. Weer een illusie minder. Ja, Sinterklaas natuurlijk onderweg. De kerst komt eraan. Nou, dat weer is er wel naar, hè? Nou, het is herfst. Nee. Echt herfst. Meen je niet. Klok is een uur teruggegaan. Ook. Zijn alle klokken hier een uur teruggegaan? Ja, ik dacht verrek. Ik denk van, ben ik al zo laat op? Dan heb jij die klok niet teruggezet. Nee. En bedankt. Ik vond het zo fijn dat je een keertje lekker vroeg wakker was. En bedankt. Ja. Alles is geleend. Alles is van Bassie. Mag me geen ruk uit. Nou, dat zou ik ook gezegd hebben. Nou, komt Jan. Heavy Seffie met onder mijn dak. Nou, ik ben benieuwd wat dat is. Als het niks is, dan ga ik weg, hoor. Nou, het is weer echt Belgisch, hoor. Onder mijn dak, er zit af en toe een kronkel. Onder mijn dak, voel ik mij soms niet wel. Onder mijn dak, hoor ik af en toe gronkel. Nou, dat kan aan mij liggen, maar klinkt hij bij jou ook zo raar? Of, Hij klinkt een beetje dof en plopperig. Meisje, krijg de kleren. Ik werk hier ook voor mijn poen. Ja, nou ja, Heavy Seffy, ik vind het goed. Heavy ik Seffy, vind het maar wel het een is, leuk nummer, maar het geluid is bar en boos. Ja, precies. Ik kan er ook niks aan doen. Sorry, Marina. Ja, het geluid is vervelend. Tijd alleen. Ik voelde toen iets, het was zo anders. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Ah, ik vind het zo spannend, hè? Ja, ik ook. Sinterklaas. Gooi wat in mijn laasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. Ja, Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn hoge, hoge, hoge schoen. Dat is een woord wat je niet vaak hoort, hè? Dat is een woord wat je niet vaak hoort. Gooi schoen. Wat in mijn schoentje. Ja, dat is een schoen. Woord. Schoen. Een schoen. Dat is een woord wat je niet vaak hoort. Nee. Gooi wat in mijn schoen. Zegt het voort? Zegt zeg het dat voort. Voort. Gooi wat in mijn schoen. Ja. Ja. Goed, gelukkig. Nou, we gaan eens eventjes heel snel Linda, Roos en Jessica voor je opzetten. Jessica. Ja, leuk hè. Nou, doe maar even snel. Hè? Dan zijn ja. We er ook heel ja, snel vanaf. En dan spreken we elkaar weer de tweede uur. Oké. Okay. Gezellig. Tot straks. Je krijgt van mij een dikke ding.

daar gelukkig gewoon. Ja, de mensen die zijn daar nog blij. Biertje! Dat kleine café aan de haan. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent. Was dat Sloep met in het kleine café aan de haven. Nou, er bestaat een kleine café aan de haven. Dat is natuurlijk in Enkhuizen. Het is daar zo gezellig. Het is echt, het gaat om 2 uur dicht. Maar geloof mij, je bent voor die tijd al helemaal rondje. Nou, om 12 uur ben je al af. Ja, dan ben je helemaal klaar. Dan ben je helemaal klaar. Zag je dat? Ik wilde gaan praten zonder microfoon. Ja, dat verbaast alweer. Me niks. Ja, dat verbaast me niks bij jou. Dat is ja, echt... Sorry. Dit is niet iets nieuws. Nee, het is niet nieuws, hè? Nee, dat is niet nieuws. Goed, leuk dat je erbij bent. Het is 6:55 van deze zondagavond. Het is 30 oktober 2011. En morgen nog één dag. Nou, morgen nog één dagje oktober, dan is het over. Ja, ja. En vannacht, zaterdag op zondag, zijn alle klokken een uur teruggegaan. Dus als je het nog niet gedaan hebt en je bent het vergeten, ik weet zeker dat heel Nederland naar Radio Puur Hollands luistert, zet je klok nog even een uur terug, dan ben je op tijd morgen. Ja, nee, dat moeten we niet vergeten morgen natuurlijk. Want morgen om 8 uur hebben we een gast, hè? Wij hebben morgen in de studio een gast. Ja. Leuk, hè? En wat doet die gast? Wat komt hij doen? Zingen. Nee. Ja. Gaat hij zingen? Nou, dat weet ik niet. Nee, hij komt... Ik hoop het wel dat hij gaat zingen. Ja. En anders kan hij wel zingen. Ja, oké. Okay. Maar hoe heet hij? Marcel Dool. Marcel Dool. Ja. Marcel Dool. Dool. Dool. Dool. Van Dolen. Ja, Dool. Maar dan in enkelvoud. Ik Dool. Ja, ja. Hallo. Door het Doolhof. Ja, ja. Door het Doolhof, ja. Ja? We hebben nog andere nummers van hem, geloof ik, hè? En dan heb ik 2 nummers, geloof ik, van hem. Ja, er staat er 1 op de zijt. Ja. En we hebben er nog 1. Ja, oké. Okay. Dat gaan we natuurlijk straks even eentje ervan draaien. Dat is wel, leuk. Ja. René Schuurman staat voor je klaar met Ben jij verliefd? Ja. En Danny Christian komt eraan met... Bésame mucho. Muchas gracias, mis señores, amigos. No comprendo, hè. Hola. En misschien natuurlijk volgend jaar vanaf live vanuit Mallorca. Ja, we gaan er even voor wegsparen. We gaan even zoeken, even sparen. Dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, precies. Kost en inwoning is al geregeld. Geloof het wel. We hoeven alleen de vliegreis te betalen. Nou, om een beetje even de temperatuur een beetje te verhogen, heb ik een heel leuk nummer voor je klaarstaan. En daarna gaan we natuurlijk verder met René Schuurmans. En ik hoop dat de trein voorbij komt. Nou, als je ook met de duvel hebt. Jongen. Eindelijk de MS een keer op tijd. Hey, yo, what's your feet? Wat? Wat? We're bringing this to you. it's a seal. About what you see. Festival is our time to get down and unwind and do the things that we normally. People with drinks in hand, somebody find like sand. Make sure you understand that you can tell no one what happens in the party. What is in the party? Oh yeah, what happens in the party? Talk to me. Especially when Kim Pine Paul with it, that I mix your past like I speed internet. Not before, I don't remember. Festival is our time to get on and unwind and do the things that we love normally. People with drinks in hand, somewhere in fine lights and make sure you understand that you can't tell no one what happens in the party. Natuurlijk was dat Ruben met What is Happening in the Party. Nou, een heleboel natuurlijk. Het is een heerlijke zomerse nummer. En degene die natuurlijk in Mallorca zit met 26, 27 graden, is dat natuurlijk een heerlijke nummer. Heerlijk zo. Ja? Met een lekkere cocktail erbij. Of ja, ik vind het zo lekker, hè. Hoe heet het nou? Ja, ik heb geen idee. Sangria. Sangria? Nee, ik lust dat soort dingen niet. Ik vind de vruchtjes lekker. Nou ja, een beetje een lekkere zoete cocktail vind ik ook wel lekker. Of anders gewoon een biertje. Cocktail is wel lekker. Ja, sangria. Maar zeg, de wijn is lekker, maar de vruchtjes? Ja, wat wil je nou? Jij zegt eerst van nou, wijn hoeft nou niet zo. En nou moet je ik toch niet wijn. Ik lust wel wijn. Nou ja, oké. Okay. Nou, ik hou het gewoon heel eenvoudig op bier. Vind je het erg? Ook lekker. Ja, dat bedoel ik. Goed, eens even kijken. Verzoekjes zijn welkom. We hebben nog René Schuurman voor je klaarstaan met... Ben jij verliefd? Hè? Ben je verliefd? Nou, zo heet dat nummer, ja. Ja. Ja, en Danny Christian zit onderzeeën te wachten. Ja, best samen en Karin, en Karin die zegt van, ik heb net gegeten. Nou, goeie, gegeten. Zo net gegeten en dus even afwassen. Is goed, ik zet het water vast aan en dan mag je hier ook beginnen. Ja, precies. Hier kan ook wat vaat gebeuren. Nou, Karin draait de handen niet voor om, hoor. Gewoon nee hoor, dat weet ik. Eens even kijken, nou, wat gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk binnenkort, wanneer was het? Was het 11 november? Ja, dan zenden wij niet uit. Nee, dan zijn we met de drive-in show, zijn we weg. Ja, we gaan even een feestje bouwen. Wij gaan een feestje bouwen. Ja, ja. Ja. En dat Harry, van Nostalgie, met Harry, ja. Die gaat het overnemen. Die gaat op vrijdag even draaien. Dan moeten wij niet vergeten even aan Erwin te melden dat wij vrijdag 11 november niet uitzenden. Nee, en als hij het nou gemist heeft, dan kan hij terugluisteren via pagh.nl. Zo, gelijk dat ook even achteraan. Ja. En we hebben natuurlijk ook met Jans, hè. Dat moeten we even uitleggen. Ja, nou, dat is zondag 13 november. Ja. Is het natuurlijk zo dat Jans een jaar is overleden. Ja. En wij willen daar iets speciaals mee doen. Ja. Iedereen die Jans gekend heeft, of misschien niet gekend heeft, een leuke herinnering, een mooi gedicht. En speciaal even ter ere van Jans allemaal, met leuke, gezellige muziek. Want daar hield Jans van. Ja. En daar gaan we iets heel moois mee doen voor Tini en Henk. En we weten, Tini en Henk zijn lekker een weekje weg die week. Ja. Maar ze nemen de laptop mee om zondag 13 november te gaan luisteren. Ja, dan hoop ik alleen maar dat ze daar internet hebben. Hè? Dat is ook nog de vraag, hè? Waarschijnlijk wel. Ja, dat hoop ik dus. Want niet dat ze de laptop meenemen en die denken van de radio puur los en ze hoort niks. Nee, precies. Maar nee, dat zal jammer zijn. Dat zal wel opgelost zijn. Ze zullen hem niet voor niets meenemen. Nee, dat denk ik ook. Dus mocht je iets willen zeggen tegen Henk en Tini, heb je een herinnering aan Jans, een gedicht, een leuke anekdote, weet ik het. Iets, vertel het ons via de mail, via de verzoek. Laat het ons weten. Ja, dat is, vinden wij leuk natuurlijk. Hè? Ja, dan kunnen wij er iets leuks van doen. Het is natuurlijk, wordt zwaar. Het is een jaar geleden, maar we gaan er wel iets gezelligs van maken. Ja, dat wordt zeker zwaar. En aangezien dat wij Jans natuurlijk ook in een zeer korte tijd heel goed kennen. Ja. En natuurlijk de moeder is nog steeds natuurlijk de telefoniste van ons radiostation. Ja, onze Tini. En Henk en natuurlijk en Tini, die hebben natuurlijk dat heel hard nodig. Dat zijn de moeilijke tijden op dit moment. Het is heel moeilijk. De donkere dagen voor kerst komen er weer aan. Het eerste jaar en ja, zijn de minder leuke dingen in het leven. Helaas horen ze erbij, maar liever niet zo dichtbij, denken we dan maar. Nee. Hoe naar het ook klinkt. Ja, het klinkt een beetje zo naar, denkt maar iedereen, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Denk ik wel. Ja, daarom. Nee, dat denk ik wel. Eens even kijken. Nou, wat gaan we doen? Jij gaat een verzoekje draaien vast, of niet? Hebben wij een verzoekje dan? Nee, dat weet ik niet. Ik dacht dat je René Schuurman gedraaid even klaar hebt staan als verzoekje. Maar, ik ga even snel kijken, maar volgens mij geen verzoekje. Nou, lekker rustig. Kunnen we lekker ons programma lekker blijven doen. Ja, precies. René Schuurman hier voor je met Ben jij verliefd? Wat je van me wilt vannacht. De stemmingen zeggen op de toon. Hoe je praat en hoe je lacht. Ik voel de vlinders dansen in mijn buik. Ik voel het zo ongekend. En voordat ik deze nacht induik, denk ik, dit wordt mijn moment. Stop! Je hart voor wat je voelt. Droom over alles zoals jij dat hebt bedoeld. Stel je voor, wij samen zo verliefd, zoals wel eer. Ik neem je mee naar de allereerste keer. Alles wat ik jou geven wou, laat de liefde mij terugbrengen naar jou. Voor één keer jouw kussen en je lieve lach weer zien. Een begin voor een nieuwe start misschien. Stop! me vast. En dan heb ik het over Willeke Kistel. Ja, klontje lekker of klontje lekker. Welkom terug bij Radio Purelands. Het is bijna 9:30. Deze 30 oktober 2011. Half acht. Ja, sorry. Ja, ik heb te maken met de tijdverschillen, hè. Nou, dit is het. Dit je is bent het, 2 uur verder. Ik ben in één keer 2 uur verder. Ja. Wat doe ik dat goed, hè? Heel knap. Ja, ik ben soms zo knap, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Heel knap. Ja. Ja, hou me vast. Wat vond je ervan? Ik vond het een leuk nummer. En dat is een leuk nummer, hè? Ja, maar van wie was hij ook weer? Ik zit maar te denken en te denken. Nou, dat is, Willeke gezongen. Willeke Estelle, Estelle. Nee, die niet. Willeke Estelle. Nee, dat ja, begrijp hou ik, me dat vast. Zag ik. Maar van wie is hij? Hou me vast. F. Starco heeft het ook gezongen. Hou nee, me vast voor ik val. Nee, dat niet. Wie heeft nog meer gezongen? Na, na, na. Ja. Na, na, na, na, na, na. Ja, dat was met de Zonfestival, geloof ik. Hold Me Now. Hold Me Now, dat was hem, ja. Ja. Ja, die zocht ik. Ja, dat bedoel ik even. Ja. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Je hebt nog eerder de klaarstaan van Danny Christian. Met, ja, beste mijn mucho. Ja, en je hebt een verzoekje binnengekregen. We hebben een verzoekje binnengekregen van onze DJ Philippe. Echt waar? Ja, die vraagt aan Yeti Paletti met Spring maar achterop. Ja. Voor iedereen op luisteren. Oké, okay, hij is natuurlijk zeker bij Marina thuis. Dus, hè? Ja, daar woont hij nu, hè? Daar woont hij nu. Nou, ja. Oké, dan gaan we hem draaien. Yeti Paletti hier voor je met Spring maar achterop. One is my special request. Het is al heel wat jaar geleden, paardje rijden kwam in trek. Makkelijk en snel te leren, iedereen vindt het te gek. We gaan samen 2 aan 2, nee de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen, galopperen voor de lol. Glazen, dek komt over. fase, met je vol glas is er nog niks aan de hand. Maar is de eerste slok gedronken en de inhoud flink geslonken, kijkt de eerste al voorzichtig naar de bar. En komt de helft aan en zit om een vragen op gezicht, is hij nou nog half vol of half leeg? Maar is de bodem dan op vijf, nou dan begint het hier gehaaid. Wat is de barman die uitkomt? Kijk je te diep in volle glazen, gaat de wereld je verbazen. Niet zo scherp meer, maar gehecht naar de zin. Maar bij je thuis komt het gezeuren zonder sleutels voor de deur. Ja, zo gooi de mooie wijger uit in neer. En zit de koelkast zonder bier en biedt de buurman geen plezier. Blijf je weg, je toch weer terug naar het café. Je komt de vrienden wat verbazen, maar je ziet alleen de glazen. Pakt een volle en je zingt mee. De volle glazen, ja, dat is ik wat in volle glazen. Ik geef er de avond in volle glazen. En zijn ze bijna leeg, nieuwe halen en dan gaan we nog een keer. De volle glazen, ja, dat is ik wat in volle glazen. Ik geef er de avond in volle glazen. En zijn ze bijna leeg. Dat was Canvas met Rocking Hoppa, vol die glazen, heet het nummer. En morgen, dan is het zover, dan hebben we natuurlijk de volgende artiest in de studio. En dan zenden we natuurlijk ook uit, op de kabel, moet ik zeggen. Op de kabel, 102.4. Ja, dat bedoel ik. En waar vorige week hadden wij natuurlijk, beste man ook weer? Erik Fortuyn. Erik Fortuyn in de studio afgelopen maandag. Ja. Was gezellig. Ja, was leuk. Ja, en we hebben natuurlijk aankomende maandag geven we natuurlijk Marcel Dol. Ja, ja. Ook gezellig. Die is ook gezellig. Die bekend in Amsterdam. Die doet heel veel feestnummers. Ja, hij treedt ook veel samen op met Ramon Beense. Ja. Dus, in Almere. Ja, dat wordt wel gezellig, denk ik, maandag. Nou, dat wordt wel gezellig. En die week erop hebben we nog even niemand. En die week daarop hebben wij Erwin Klee. Ja, dat is ook wel ook zo'n feest. Ja, die heb volgens mij rock'n'roll. Ja, ja, een beetje rock'n'roll. Beetje, ja, rock'n'roll, dat, hè? Ja, dat was het, ja. Ja, dat was het. Dat klopt helemaal. Nou, leuk. Dus morgen ook zeker natuurlijk luisteren vanaf 8 uur. En heb je vragen over het artiest? You never know. Je mag het allemaal stellen. Ga eens naar zijn site. Stel een leuke vraag. Ja. Bedenk zelf iets. Bedenk iets leuks. Bedenk iets origineels. Is ook wel leuk. Ja, hè? Zeker. Niet? Ja. Zullen we nog gewoon even een nummer van hem draaien? Nou, dat lijkt me leuk. Lijkt me leuk, hè? Ja. Je kan maar beter vrolijk zijn, heet zijn nummer. Nou, laat maar horen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Genoeg van je kan de wacht. Als je lacht ben je twee.

vergeten als ik het zo beter om die in mijn ogen te kijken. Alles wat goed, zo als het moet. Ben samen moet zo, s'avonds als ik bij haar ben, hoor ik haar stem. Radio Holland. De beste hitmix. Is altijd feest. De hele zomer door. Radio Puur Holland. The girl of your dreams, it's gotta be in some bar. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. She's my terrifier. Y'all ready for this? We do it all night long. RadioPuurHollands.com. Hey, what are you trying to do? You ruined my record, man. I just bought it. Now get hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Thank you. dans met mij, blijf bij mij, vrij met mij, oh, oh. Dans met mij, blijf bij mij, vrij met mij, oh, oh. Wil hij wel 1000 keer overdoen? Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Nummer, hoor. Ja, je weet het niet. Ja, blijf vannacht voor mij. Dat zwingt ervan uit. Nou. Het is heerlijk. Nou, ik heb nog een nummer klaarstaan van Marcel Dol. Die komt aankomende maandag. Morgen, hè? Ja, dat is morgen van 8 uur. Van 8 uur, hè? Ja. En geheid dat hij de hele avond blijft zitten, hoor. Dat gevoel heb ik gewoon. Ja. Ja. Nou, de Karin die zei het al. Wat een leuke nummer was de vorige. Een leuke zanger, ja. Klopt. Ja, een hele leuke zanger. Ik moet ook zeggen, ik ben erg blij dat die komen wel. Ja. Het is leuk. Ja, het is leuk. Hij was ook zo spontaan, geloof ik. Die was diegene die ik opbelde, geloof ik, hè? Nee, dat is Erwin Klee. Ah, die was heb ik gebeld. Met hem heb ik via huiscontact gehad. Oh ja, Erwin Klee komt over 14 dagen. Ja, 14 dat was november. Het. Ja, dat klopt. Goed, en Rob Ronald zie ik klaarstaan met Keep On Smiling. Ah, ja, ook zo'n lekker nummer. Ja, en Blue Lagoon, dat is ook zo'n heerlijke nummer. Met, ja, I Love Paradise. I Love Paradise. Nou, zullen we die als eerste draaien? Ja, gaan we dat doen. Ja, dat is wel heerlijk. Is ik zou nog meer leuke nummers in een map staan, dat heette Ons Feest. Ja, wie zal dat gedaan hebben? Nou, ik weet niet, maar ik zag zulke leuke nummers staan. Hij staat nog open. Ga straks even verder gluren erin. Heel goed, heel goed. Dank je. Als u... Blue Lagoon, Ice of Paradise. Hier, op jouw radio. En dan denk je bij jezelf, het is guur, het is koud. Nou, luister naar je radio. Het is lekker warm. Het is lekker warm, hoor. Blue Lagoon. Ice of Paradise. Give it a special job for such a job. We wanna stop. Put the sunglasses on. Take a walk on the beach. Now ring his cell phone. No one you want to reach. Push away all the trouble. I push up with your stress. Take a time for it. Till I take a time for your arrest. Just cool up. That be very wise. And I'm turning on the tape on the Isle of Paradise. Take me to the Isle of Paradise. Zondagavond Express. Met Marco en Laura. Reden om te klagen. Ik was helemaal tevreden en gezond. Zelfs voor mijn verjaardag niets te vragen. Had een huis, een mooie auto en een hond. Had ik maar één wens en hoopte dat die uit zou komen. En daar ben ik tot voor kort van blij. Was het raar. Stop de tijd. Zet de klok maar stil. Ik ben helemaal gelukkig. Ik heb nu alles wat ik wil. Wat op rang aan mijn geluk. Was de ideale vrouw. En die heb ik nu ontmoet. Ik vond jou. In het verleden. En dat zal ik niet verbloemen. Zo nu en dan wel eens van slag. Vaak een kort om dat verliefd te kunnen noemen. Want het duurde vaak niet langer dan een dag. Misschien was ik te bang om mij aan één persoon te binden. Want ze zeggen toch altijd wie zoekt zal vinden. Maar het liefst blijft nog een mens. Natuurlijk, ook dat was Marcel Dol natuurlijk. Stop de tijd. Wat een mooi nummer. Ik heb dit dus eigenlijk echt goed geluisterd. Ja. Ik vind hem erg leuk. Ja, hoor. Dit is een erg mooie nummer. En die is natuurlijk maandag live in de studio bij Radio Pure Holland. Nou ben ik nog trotser. Ja, dat is vanaf 8 uur is hij aanwezig. En ja. Wij nodigen natuurlijk ook uit die beste man van Zorgriem. Die gaat dingen vertellen over de Zorgriem. Ja, van het spotje, hè. Ja. Dat is echt nou iets, ik denk een schot in de roos. Dat denk ik ook, ja. Ik weet het bijna wel zeker. Ik vind het een ongelofelijke uitvinding. Ja, ik heb ook gehoord van hem dat het ook een heel veel ziekenfondspakketten erin gaat komen. Ja. De Zorgriem. En dat houdt in van ja, wat jij ook vertelde in het spotje ook van ja, ben je last van dementie of je bent de kluts kwijt. Ja. En er stond een stukje in van een oude man die houdt graag van 40 kilometer fietsen per dag. Ja. En je zou maar eens gebeuren dat hij halverwege denkt van god, ik weet niet meer waar ik ben. Ja, dat kan. Dat kan. Nee, dat is de ziektebeeld natuurlijk. Dat, ja, dan is ja. Gewoon zomaar de weg kwijt. Ja. En nou, wat zal nou fijner zijn, wat mooier zijn? Het is een kastje net zo groot als een mobiele telefoon. Ja. Dat doet hij gewoon in zijn broekzak en jij kan thuis vanuit je pc

Welkom terug in de tweede uur van Radio Pure Land. Het is 5:05, maar liefst maar weer op 30 oktober 2011. Je hoorde natuurlijk Prins met 90. Ja. Ja, nou je weet het al, de meeste kleine kinderen, de handjes bonken al een beetje harder dan normaal gesproken. Doem, gaat het zo ongeveer. En dan denk ik mezelf, ja, waarom nou? Ja, ja, waarom nou? Want Sinterklaas, die is onderweg. Hij is onderweg, hij zit al op de boot. Hij zit al op de boot? Hij zit al op de boot. Oh ja, echt waar? Hij, ja. Hij zit al op de boot, Sinterklaas. Hij zit al op de boot. Ja, hij komt ergens halverwege november is hier, hè? Tweede week of zo, geloof ja, ik. Zoiets, ik weet niet precies wanneer. Ja, ik denk zo dus, rond de 12e november verwacht ik hem. Ja. Op die week daarna. Nee, ik denk de 12e. Ja, dus... Nou, ik ben benieuwd. Ik probeer hem al te bellen, maar hij neemt niet op. Nee, ja, nee. Die zal aan het slapen zijn. Ja, dus die zal aan het slapen zijn, ja, denk ik. Dat denk ik ook. Eens even kijken. Nou ja, ik weet het niet. nou, dit vond ik ook wel, leuk. Eens even kijken. Nou, Sinterklaas, even je oren dicht, want dit vinden we ook wel eens even grappig altijd. Ja. Your DJ tonight just wants to say... A very merry Christmas. Ja, en ook een beetje dit, Sinterklaasje pesten, hè? Sinterklaasje pesten is dat. Een klein beetje Sinterklaasje pesten. Een klein beetje Sinterklaasje pesten. Maar zou hij het erg vinden, denk je? Weet ik niet. Ja, dat hij heeft met jou nog een appeltje te schillen, zei hij. Hij heeft met jou nog een appeltje te schillen. Hij heeft met mij nog een appeltje te schillen? Ja. Oh god, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, dat weet ik niet. Jij was even plassen en toen belde hij mij. En, ja. Hij zegt, zeg maar tegen Marco dat ik vrijdag 2 december kom. Ja. En dan heb ik nog een appeltje met hem te schillen. Hij heeft nog een appeltje met mij te schillen. Ik hoop wel een jonakool, want die vind ik lekker. Ja, jij bent lekker. jij bent lekker. Ja. Ja. Ja, jij zegt, doe maar jonakool, maar hij heeft mij een appeltje te schillen. Ja. Ja, en dan krijg ik strakjes, Nou, misschien mag je mee in de zak naar Spanje. Nou. Met de zak naar Spanje. Ja. Dat is lekker. Nou, dat is zeker lekker. Ja, dat vind jij biertje? Lekker, ja. Ja, een biertje. Ja. Het zou zomaar kunnen. Ja. Nee, kleine kindjes, hij is onderweg. Alleen, ik weet alleen niet precies waar hij staat. Vandaar dat jij bent weer aan het zoeken, hè? Ik hoor dat nou, gewoon. Ik ben aan het zoeken. Ik had een nummer gedraaid toen ik begon, toen we net begonnen, om een uur of, hoe laat begonnen we? 7 uur. Ja. En toen ben ik hem kwijt. Nu ben je hem kwijt. Het nou, als we nou echt... eerst eens even een ander nummer draaien. Ja. En dan kan jij even rustig zoeken. Ja. En dan draaien we hem daarna nog een keer. Echt waar? Nou, hier moet hij staan. Nee, hier moet hij ergens staan. Ik weet wel zeker dat hij ergens moet staan. Eens even kijken. We zijn even aan het zoeken, want het is best wel wel een leuke nummer. Want Laura die zei al van, wat doe jij nou in godsnaam? Ja. Ik denk, nummer draaien, maar... Ja. Nou ja, goed. Nou, we kunnen hem even niet vinden. Nee, dat is gek maar is dat, we gaan hem zo draaien. Ja, we gaan hem zo draaien. En Jan Smit, staat voor je klaar? Hou je nog steeds van mij? Maar voordat we die gaan draaien, hebben we eerst Frans Bauer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik hier straal, ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed, zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet, wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik krijg mijn kans, wie weet wil jij ook een romans. Zo tekeer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer, tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Laat mij niet staan,

Maar ja, feest, ja. Dat was iets met feest. Maar nou, wat met feest? Wat een feest dat we hem niet kunnen vinden. Dat is echt ongelooflijk. Het begon echt zo met een louder zeggen, wat heb jij ik nou opstaan, dacht voor jezelf. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem wel grappig. Nou, uiteindelijk was hij ook wel erg leuk. Het was, hij was erg leuk. Ja. Hij was erg leuk, Bas. Hij was, met nadruk op Bas. Nadruk op Bas, ja. Eens even kijken, dat is zo gek dat ik hem niet terug kan vinden. Ik baal daar gewoon van. Ja. Ken je dat? Dat je daarvan baalt? Ja. We gaan even zoeken. Het is jammer, we gaan hem straks even zoeken. Kom. We toepen hem, was een feest, was het heet. Dat nummer heette Feest, hè? Nou, er kwam Feest in voor. Hè? Het was een langere zin, ja? Maar er kwam het woord Feest in voor. Er komt een feest in voor. Ja. Feest. Nou, als ik gewoon Feest in zal toetsen, dan zal er iets van Feest uit moeten komen. Ja. Zo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een feest. Wat een feest. Nou, we gaan even rustig zoeken. Keep on smiling, zal ik zeggen. Dan heb ik het over Rob Ronald. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. Je bent het mooiste als je lacht. Ik wil je bij me dag en nacht. Ik kwam je tegen in de stad. Wat een avondje was me dat. Je had de taxi al besteld, maar helaas je had geen geld. Ik vroeg je, ga je met me mee? En dat vond je wel oké. Je bent toen met me meegegaan, maar voor de deur liet jij me staan. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. Je bent het mooiste als je lacht. Ik wil je bij me dag en nacht. Ik belde jou de dag erop. Je speelde steeds maar in mijn kop. De telefoon bleef overgaan. En je voicemail die sprong aan. Ik stuurde jou een sms. Om een uur op half zes. Heb je vanavond even tijd, of ben ik je nu kwijt? Keep on smiling, keep on smiling, keep on smiling. Je bent het mooiste als je lacht, ik wil je bij me dag en nacht. Natuurlijk heb ik het over Rob Ronald met Keep On Smiling. Nou, we hadden het net ook over natuurlijk de kerst en Sinterklaas, moeten we zeker niet vergeten. Nee. En voor de alle kleintjes onder ons, hij komt, de goede Sint, die komt, toch? Ja, hij komt. Ja, even luisteren. Voor een bekende op de dag. Spannend! Hallo lieve kinderen, hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Misschien komt dat wel door dit mooie theater, we hadden jou ook wel verwacht, maar dan iets later. Maar ik zag die kinderbedjes staan, besloot om even langs te gaan en kwam terecht hier op dit grote feest. lieflijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Geloof me, alles kan als jij het laat gebeuren. En dat is wat de Sint waardeert. Van lieve kinderen houdt hij toch het meest. Oh, wat een feest. Oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Zeg, hou je schoen. Zing van Kaboen. En hoop dat de pitten er iets leuks in gaan doen. Geluk zit in dingen, soms groot en soms klein. Geniet van het leven. Natuurlijk was het Diego, dat is wat die Zwarte Piet, weet je wel, met Mary Poppins. Oh, wat een feest. Ja. Ja, Sinterklaas is bijna, en bijna. Sinti Lopen wordt aangevraagd door onze Erwin. Ja, zeker. Ja, ja. Girls goeie... just wanna have fun. Nou, goede keuze. Ja, ja. En we ja. hebben nog steeds het verzoekje klaarstaan van Karin. Stef, ik al met waarheen, waarvoor. Ja, dat gaan we natuurlijk straks allemaal draaien. Maar ik had het over de volgende, de eerste uur draaide ik hem al. Ja. Als ik er dit bij zou doen, dan zijn dat bijna geloven, zeg maar. Kerstbellen, ja, dat zijn kerstbellen. Ja. Dus als Klaas niet zo leuk vindt als ik dit zo doe, maar... Ja, die slaapt toch denk ik niet. Echt waar? Ja. En dan hoor je dit erbij, zeg maar. Dit. Zeg maar, dit. Ja, wat denk je aan dan? Wacht even. Daar denk je dus aan. Daar denk je, als je dat ik denk hoort, aan kerst. Ik denk kerstbomen en dennengeur. En, ja, daar denk je aan. Ja. Oké. Nou, iedereen op iedereen hetzelfde gedachte. Iedereen denkt van, ach, wat een heerlijke kerstsfeer. Nu al. Terwijl het nog Sinterklaas moet worden. Ja. Maar stel je voor, Sinterklaas al voorbij, dan hoor je dit, hè. Ja? Denk je van, oh, wat zalig. Wat heerlijk. Ja. Zalig kerstfeest. Nou, ik zal Marco niet zijn, die weer behoorlijk heeft verneukt, zeg maar. Oké. Let op. Ja. Het is nog te vroeg, ik wil nog niet naar buiten. Het is nog te vroeg om naar huis te gaan. Leuk, hè? Het is nog te vroeg, voor de vogels die fluiten. Voice of Radio Purelands. Ik wil hier blijven staan. Ja. Het is hier gezellig, zo met z'n allen. Het is hier gezellig, zo met elkaar. Aha. We gaan met z'n allen lekker lallen. En we zingen met en natuurlijk is het Marco met die zeer gezellig. La la la la la, met z'n allen. La la la la, ja la la la la la la. We gaan nog één keer knallen, we zingen nog één keer met elkaar. La la la la la la, la la la la la, la la la la la la. This one is by special request. Aangevraagd door onze Erwin. Girls just wanna have fun. Ja, als je maar lol hebt in het leven, zeg ik dat altijd. Dus dat is een geweldige plaat vanuit de jaren 80. Nou, dan gaan we eens iets. Eén keer in de maand gaan we dat doen, hè? Terug in de 80's. Hoi! Hoi! Ja, even wakker worden. Ja, even een keer, misschien een keer op vrijdag. Ja, we gaan het eens op een vrijdag doen. Back to the 80's. En dan wordt weer gezellig knallen. Ja, wordt weer lekkere muziek. Lekkere muziek. Goed, dat is precies 8:30 op deze zondagavond, 30 oktober 2011. En we hebben nog een verzoekje klaarstaan, hè? Ja, ik heb nog steeds Stef Echo, waarheen, waarvoor. En die is aangevraagd door onze Karin. En wij hebben natuurlijk een klein beetje dronken. Een klein beetje dronken van Ramon Beense. En voor ik het vergeet, er is een verzoekje nog van Bianca. En die vraagt aan Peter Beense. Goedenavond daar, dit plaatje is voor iedereen op luisteren. Oh, zij vraagt Peter Beense aan. Ja. Ah, ik dacht dat ze heel wat anders aanvroeg. Joh, dan ligt het weer aan mij. Neemt u maar niet, vooral niet kwalijk. Ja, weet je, Bianca, die schrijft iets in de chatroom. Dat komt omdat ze zoveel afgevallen is. Dan word je wat zwakker, hè. Dan laat je een frituurpan uit je handen vallen. Ja. Ja, dat, dat is niet zo mooi natuurlijk. Nee, dat is niet zo handig. Misschien moet ze maar even stoppen met lijnen. Ja. Onze Katrien. Ja, Katrien. Katrien Keil. Ja, Katrien Keil. Kijk, Katrien Keil. Ja, Katrina en is ben je nou Peter aan het zoeken? Ja, of heb jij hem al? Nee, nog niet. Nee, ik ga Peter Beenster eventjes zo even draaien. Goed. Kan maar hem wel eerst, zo vinden hoor. Maar eerst natuurlijk Stef Hekel voor je met waarheen, waarvoor, aangevraagd door onze Karin. Leuk dat je erbij bent. Ja, Karin. Ja, Karin, dan moet daarin. Ja. Waarheen? Waarvoor? Waarvoor? Geen idee. Van voor of van achter? Maakt niet uit. Stef zingt het toch wel. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij special request. Lezen. geen hap meer door mijn keel. Dat wat jij zegt is nooit te veel. Ik wil het van de daken schreven, dat ik meer dan stapel op jou ben. Wat ben ik blij dat ik jou ken. Amor, amor, ik wees wat jij voelt in jouw ogen. Amor, amor, die blik heeft nog niemand bedrogen. Amor, amor, het staat in de sterren. Amor, amor, ik kan het niet vaker genoeg lezen. Was dat Peter Beense met Amora, Amora, Amori. Lekker nummer ook, hè? Ja, ik vind hem leuk. Het is leuk, het is leuk. Heerlijk, hoor. Nou, ik weet zeker dat Joost ook aan het luisteren is. En ik weet dat Joost van één nummer wel behoorlijk van houdt. Ja, die vindt hij leuk, hè? Ik zag hem van de week. staan. Ja. Ja, ja, en dat is van René Riva met Bella Margarita. Als iemand lelijk doet, dan sta jij altijd achter mij. We zijn vaak serieus, maar doen soms lekker dom. We chillen, jammen, zingen, dansen, maken overal fun. Je bent mijn beste vriend, mijn broer en zoveel meer nog ben jij. Je bent mijn spiegelbeeld, mijn leven lang ben jij al bij mij. Je bent mijn beste vriend, mijn broer en zoveel meer nog ben jij. Later alles ook zo is, dat wij nog samen leunen, steunen op elkaar. Wij zijn familie, dat kan ook nooit mis. Misschien als straks iets tegen zit, dan sta ik voor je klaar. Mijn beste vriend, ja dat ben jij. What happened, but not to me. All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice, and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes don't work. You're tangled up in lies, and the bright light turns to dark. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. 'Cause you and I both belong, but you and I spoke up, and others just read on. And if you could see me now, then I'm almost finally out of you and I both. See, I'm all about them words, over numbers, unencumbered number words, hundreds of pages, pages, pages, oh words, more words than I have ever heard, and I feel so alive, 'cause you and I. Zolang ik me kan herinneren, zo lang is dat ik van je hou. Iedere dag dat we uit elkaar zijn, verlang ik meer en meer naar jou. Ik heb geen tijd om spijt te hebben. Ik heb wel de tijd voor angst. Wat moet ik doen met alle pijn, als ik weet om op termijn zonder jou te moeten zijn? Want een dag zonder jou, weet ik niet hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet wat heb jij toch met me doet. Een dag zonder jou, weet ik niet waarom wordt mijn hart zo warm. Weet ik niet hoeveel ik naar jou verlang. Oh, kan geen dag zonder jou. Vanaf de dag dat je bij me wegging en mij alleen hier achterliet, hoop ik steeds op Cupido, jou als liefdescadeau, want ik mis je zo. Wat een dag zonder jou, weet ik niet hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet wat of jij toch met me doet. Oh, oh, oh. Op een dag zonder jou. Je droom. Dat was me geleerd, in je dromen kan alles. Op zich is dat niet verkeerd, maar zeg me nou eens eerlijk, ben ik gewoon een gek als ik denk dat je weet waarover ik het heb. Ik ga het aan je vragen, me te gaan wagen. Hier is mijn kans, heb jij ook wel eens stiekem met me gedanst? of niet? Ik heb stiekem met je gedanst. Hey. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Hey. Stiekem met je gedanst. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Zit je vast, geef maar gas, vrienden, die rijdt mee. Hey!